الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه تيجي دماغكو كي نهلا برواني دماغكو كي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله رب العزت انسان باندې په دې دنیا کې چې د خپل طرف نه سپابندی او سوزی مواری خدا ناغی که اول خپل ځان دی او بیا جهان دی چه انسانا خپل ځان غم کوا دا بتا باندی اولم بیزی مواری دا دغسی د خپل اهل و عیال غم کوا دا بستا پا کار رازی و دا دین با ستان با دا دی تپوس کی انور حسنا او پا دیبان دی اللہ ہوئی تو خب ہوئی گی دیکھ اس علم تا سزدکڑی تا تمرا ضرورت و حاجت نشتا بلکہ اللہ تعالی خپل عقل و فکر در کرے دے تجربے ہم در کرے دا او دا سوچ و فکر مقیم در کرے دا اوستان پس لگی امنا اغدادا چی الله انسان توي تا ته خو چا د دې خبرې سبق نه دی خولې، تعلیم نه درکړې، داخله دې نه درکړې مدرسه کې، چې زبر دې خپل اولاد دنیایي انتظام څنګه کوم، دې خپو یې کنه. د دنیا اسانتیا او سہولت ولګوري، د دنیا ترقی ولګوري، د دنیا د رسوایې نه او د عزت نه او د بدمنۍ نه بچکه کنه. دیگه استاد ضرورت نه راځي چرته استاد تا او معلم تا او خپل هغه پوي چې اولاد له سکول پکار دي. هغه تدا پور کول پکار دي چې وخت ضایع نکي، بے فیدی کارونه نکي، بلکې ځان لا مستقبل روحانه کا. در دنیا زندگی دا نو په دې طریقه باندې تیریږي چې ستاخامخه دنیا کې سکاری سو روزګاری سو د آمدن ذرایع او وسایل وي چې خلق در پورې او نخان دي او پلو پردو کې ملامت نشي او نشرمېږي. خانه سوچو کا غواړي مور او پلار و توی من خوبا طولو مرنیو نو پا دی ایپوه کی کنخا او زور لگئی پا دی بانده زور لگئی چزی دنیا کی پزیک ما سولا اگور ما سمرا کوشش کئی دا دی دا پا امزان کڑی هم مال لگئی هم یو بل تمنت کئی اڈیر پکی نچا پخکو کی روڑی آخ پل عزت خرابی پل خوب از دے نیت تے او دے ارادہ دا کی دیکھ پل اولاد لا راتلون کی زندگی سما کما چی دی خلق تا محتاج نی خلق تا لاس ننی سی و دی بانده بازا پا قبر کی شرمی گم اللہ رب العزتوی دا گران کار کئے چاگی که دردی رو سی دونو ضرورت را دی خوا گران کار کئے دا صرف دا دید پار چی دی دنیا دا ذلت نی بچ کئے د دې دنیا د پریشانې نه او د خوارې نه او د غریبې نه بچکه حضور کوشش کوي چې ځان دې په ستړې کا او ځان دې په کمزورې کا او ځان دې په بوډا او ځامن دې په ځای کړو په دې بته په هر کې کنه. نو دا دنیا کې پاتې خبره ده، د دې په آخرت کې هیڅ نشته. څنګه ته وایې چې ما کوم مخواری وکړه کوم ځان مې وکړاو نو دې ما ته آخرت کې ملاحظ نه آخرت کې دې نه ملاوي. ندیس تا پکار راضی او نتد دې پکار راضی ځکه دا خبره قرآن پاولو سپارو کې پاولو سورتونو کې کړی و واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اي خلق ظاهر وزيد عذاب نه او سخت نه ويريږي چې یو نفس او بل نفس ته څه فائدہ نشي ورکولې، څه مصیبت نه نشي لري کولې، څه عزت ولا نشي ورکولې، څه پکار یې نشي راتلې، څه شفارس یې نشي کولې، هیڅ ځان سره وځه. کله نو مناغستری چې نفس او نفس شه دې نویلی وی وخشاو یومن مانه کرو چه داغی نو یری گه گوره خان لا اجزی والدن عن ولدی شیئن لا اجزی والدن عن ولده وما ولا مولودن عن والده شیئن والد و مولود والد و مولود لا روزیه لا یا کدواله د دنیا په ترقه او کمال کې انتها ته رسیدلی کنا لا روزیه اډیر له نومې دنیا کې حاصل کړی ډیر شهرت یې حاصل کړی ډیر دولت یې حاصل کړی خو لیکن قیامت کې اس نه شي کولې دغه والد او مولود دغه پلار دی زیله څه فائدہ نشي ورکولې دغه زیله پلار له څه فائدہ نشي ورکولې دغه زی به حیران او پریشانی او اس بند بولن ورزی اسمر ځان نکړولې سمرو عمر خراب کړو په دې کې الله وی دا کار چکه او پدی پویږي او پدی باندې دومره پریشان یو دومره په چکر کې کنا نزار کده او داسې عمل خیمه یو داسې لار خیمه چرې کې نو کړي دلشتانه پکې مال خرج کولشتانه پکې د نور چا سمینه توزارښت ده او غدا سلار دا چې په خپل به هم خوشاله او اولاد به هم خوشاله اخرت به دې خیسته یو دنیا او دا لار دې نه ده خوخه چې په خپل هم الله سره روغ او جوړو کې په خپل هم او د اولاد هم په خپل هم جمعات او پیجنی او اولاد تے او مخے په خپل هم عبادت او پیجنی او اولاد تے او خے په خپل هم قرآن زدکی او اولاد تے او خے استعفا کی دی جمعاتو نا چه پک دین و جمعات تے وسنګ چې استاد دنیا په حق کې ډېر غټ فکر دی کنه ډېر غټه تجربه دی دا چې اولاد دلته نږدې نه پریږي ولی ویرا دلته کې تعلیم خنه کیږي استادان داسې دي چې خواري نه کوي ماشومان سره دا سوزه ته لګی چې تناشنا نمونه یې دا کامرس کالج دی او دا په دې کې هو تجربه شته کنه چې خیر خرج دی ډیر کیږي داخله او فیس دی ډیر راځي او چې الک خو په سپوږ شي کنه سجده کی کنه نو کدا چې په دې لار کې سوچ کولې چیر دی خپل جماعت تین بوزنا نل دوزا نشتا تی پا خپل پا خلوهو بانی منز کئی شپیتا کالو شو نبلتا بسو خی دا خو کاروبار دی استاز دی دا دوی زر روپے می آشتا موزن دی دا خو پندرہ زر روپے می آشتا خادم دی اغه 10000 روپے می اخ تا تغیر دغه پیسو سره کار دی، تغیر د چمانځ سره سکار شته، او د چابانګ سره سکار شته، د چماشومانو سره سکار شته. مشر خو ذمواری کنا، نو ذموار سړی بزی ویره پلانې دی کې جنازه ده او وخت لګ دی، نو بلته والے کی چته دا سبق هيا. او یره زما مړه هو یو څو ټکی دا ته هيا او یزما په تنګی چې مانځله برابر سم او کنه چې بیا ته یې ناشتي چې مون خو خوشي او ته خلقو د شور او د زوګنه او یره زمخ کې مون نشم کوله او زمانہ تلاوت کې قراءت کې غلطی کیږي مړوي ماسپخین ګونګا مونږ دې ری کې خوشوک سوی نه خو مخکې شنو او د دین کار دې زه تا ورسې الله رب العزت وی چې خلقو خپل ځان او خپل اولاد بچ کې زور نه تاسو سره غم نشته چې دلته دنیا د پاره وسره دومره دماغ خراب وای دومره کړهو کوي چې دې بس چلو کی مداغه زه غم نه سره نشته چې هغه ډیر آسان کار دی چې ته ول څنګه دنیا کې خزه ګوري کامیاب زه ګوري د ترقه او د کمال زه ګوري انوم پس دې چې اسلامي ماډرن سکول یې راډي ورته زبردست اله کفیسی سمره دې داخله یره وی چې فاری پږي کیږي نو په دغه مې زکار نشته نو ها نو یو وخت ولوم داسې وګوره کنه چې باری کې صحیح سبق د کیږي صحیح علم کیږي او ماشوم د خپل زندګۍ نه خبرېږي او معشوم تخپل صحیح هدایات او تعلیمات ملاویږي داسې دی ول او ګوره کنه دا چې کا پوکا نن چې بد باندې وې او دا ډیر ښهسته جمعه ته دا څنګه نو مې دې معشوم سره دن نوم مزه په زار دې کې ودرېګا او کاری سه دل دا دې په دغه کې قیدا وګوره بہت سے پٹے پرانے پڑے ہیں دادے با دورا چرتا ایش لے دلے ونتے او لو گورا دو با تو با نتو مرگ نمانی قیامت نمانی غلوی اروت نمانی او حیات طویلا بیروگت جوند اگر نمانی اگر لسنک ہے ادھے لگو شپو رضو لگی آئی نظم رضان کڑے و دم رخواری کے دا وزید پارا تیاری دا دے دا وزید پارا محنت دا دے خدمت دا دے چپ اخپلوم دے اسلام بنیادی عقائد دا کی او اخپل اولادتوم دے اسلام بنیادی عقائد اخی بس دا دنیا او د آخرت کامیابی ده د اسلام بنیادی عقاید هغه دي چې نبی علیہ السلام د خپل نبوت ډیر ژوند دیار لسکاله دا غیر پار تیر کړه نمونځو نو زکاتو نروجاو نحجو دیار لسکاله ګوره په مقام معظمه کې مونږ نو پیغمبر راغلو د زکات نو فرض او نفل نو بس دا زیار رسکاله غسل تیر کړو د اسلام بنیادی اصول خلق تخو چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ای خلقو دا کلمه وای دا کلمه زکه الفاظ یم زکه معنا او مطلب یم زکه پلا عقیده پیوم صحیح که پلا عمل پیوم صحیح که نو کامیاب بشه دیر لسکال دا خبرو دا اس نو دا غرستو مدینه کې بیا منځونه او زکاتونه او روزي فرض شوه په خلکو باندې نو غړم به تعلیم غړم به درس غړم به علم غړم به سبق خلکو په ير کړي انشته وکه ها تخپل عقیده اسلام نکئی تپوس نکئی چې اسلام ستوي اسلام کی ضروری خبرې سدي چې هغه فرض عین دي چې بغیر دغه نه یو سړی مسلمان کې دین شي هغه عقیده ده د وحدانیت د الله لا اله الا الله د الله په شانتي په دې عالم کې څوک نشته ده دا صفاتونه بل چا کې نشی راتله کاغه ملائک دی او کاغه انبیا دی او کاغه اولیا دی او کاغه انسانات دی او کاغه جنات دی دا دا اللہ دا صفتن بلکل خالی دی نشیرات لی دا اللہ قدرتنا دیر لوی دی دا اللہ حکمتنا دیر لوی دی دا اللہ مغفرتا دا اللہ رحم دا اللہ کرم دا اللہ فضل دا اللہ احسان دا اچھا سر نشتا دے نمورو پلار پخپل اولاد کولشی نی استاد پخپل شاگردانو کولشی نی مشر پخپل کشرانو کولشی کم فضل او کرم چلہ کئی پخپل بندیانو خدا پوه واړی علم واړی کنا بس علم دغه د چیز دا سبق خوځه کې کنا امام شافعی رحمت الله علیه وای ځان سره لګیا دی ځان سره د خپل ځان غم دی و سره نو وی په خپل جواب کې چې انا مذنب انا مخطئ انا عاصی الله زه خدایم زه ګناګار یم زه خدای کوونکې ما زنا فرمانی کوونکې ما سره اوس نشته دا زه کرایا وې زه هیڅ نشته خو په دې باندې زړه تسلی ورکوما چې هو غافرن هو راحمن هو عافیم دی بلد اللہ یو دری صفتون میں ذہن کی راغلی دی چی اگا غافر دے بخنکا ان کے دے اگا راحم دے رحم کا ان کے دے اگا عافی دے عفو کا ان کے دے نو کلا چو ایما دا اخپل دری صفتون دا اللہ صفتون سر مخامخ کلو نو زما یقین راغی چې د الله صفاتونه درانه دي د الله صفاتونه ډیر لوی دي دا به خامخا زما په دې صفاتونو باندې غلبه کوي نو په دې دا تمه کې ناشته ما د اسلام نو به سبق دا چې وحده لا شریک له وي خلق الله او پیجن داغه پیجن کله ډیر لاري دي او ډیر طریقې دي او ډیر مدرسې دي او ډیر داري دي اسمان ته وګورئ زمکو ته وګورئ دې شپې اورځ ته وګورئ چې په خپل صحیح نظم او نسق باندې روان دي دین ور اوسپوک مه ته وګورئ دی غرونو دریابونو تاو گوریم دا دا اللہ دا توحید دفتری دی یو یو لوی دفتر دی نو چه تفیق روکی نو انشاءاللہ چستا با استاد تاو مجترانش فاقبل ودا پیسلو کی چلیسا کمیسلی شیعون چه دا اللہ پشانتی اسو کنشتا دیم ندا سے زور دا چاشتے ندا سے قدرت دا چاشتے ندا سے پیدائش سوک کولشی ندا سے انتظام سوک کولشی یدبر الامر عالم پیدا کرے ہم دیو انتظامی ایک یو چلی تروس پوری پکی فرق مرق ندر آگلی چاو سے پیدا کری دی ندا غی بلچا تاجت ندر آگلی چکه انسان ته وی چیر د اسمان ډیر وخت شو د زنه دړي سندل واړی اختر را روان دي د جنتو ندی دالو کوټي صفا کول غواړي نه هغه سه د مؤمنانو تسلی ده پاره ویلي چکل روجه رازی اللہ رب العزت جنتو نبل شان کی دانا چکنی اگا خراب شوی او کچر شوی نا بل شان کی خیسته کی ڈیکوریشن کی داگو باک اخپل سو مطلب خونشتا چکنی زان لاغا ایش ما عشقی نا وید بندیانو عملو نبر آزی او زمان سره ډیر قذر ده خدا اگه عمال پو جبان ده اللہ ویده ده جنتونو نا نوی رنگ ورکوم نوی لباس و تاجوم دکه عملون برازی ده اللہ خپلو بندیانو عملون ډیر فخ دی شک نشتا ده همونگوهوی چه عملون که کن ده خدای بندیانو عملونو سره منځونو سره ټوکې مکوي تاسو ولې ځلی اوس فارس راځي کنه یو ځای کې تراوی کې یا خدای توبه دا که زمونږ استاد په شان ته خلق وي او سره ډنډرا سره وي کنه غریب هم د جماعت نشول نو چې داسې کوي داسې دا ټوکې مسخره او ټوپونه او پښوګان مونږ شواله تراو دا مطلب دی توبه نو دې عملونو تبع الله رب العزت جنت تازه کوي نو بنیادی خبره په دین کې په اسلام کې دا عقیده ده چې انسان الله یو ګڼن بس پہر صفت کی یو اگنا پیس صفت کیا گا سر مخلوق شریک نشتا دے او ند آگو دچا ویناتا و دچا سپارشتا و دچا درخواستا جدشتا نا دکا دیر مخلوق پدی یو عقیدہ کن خط دے چود اللہ صفات تے بلچالا ورکڑی دی وی ولی پغیب ہوئی نپوئی گی پیغمبران اولیاء نپوئی گی اولیاء اولیاء غیر نشکولی ادا دلیلونه ولا پیش کوي ښا نو څوک پدې کې نختی دي چې نه یې سن شي کوله او خبره الله کا تنور دی وې خبره کم ځای کوي دا خراته مو خیا کنه دی الله ته کم ځای خبره کوي قیامت خلانه دې قائم شوي دنیا کې هنه کې قیامت کې بکیږي او هغه خلق بکی چې داوی ایمان بالکل صحیح او عقیده بالکل صحیح او سنجیده وا ولیکن ګناونه ته نشيو ولې بنده خو کمزور دی ګناونه ته نشيو حدیث کې راځي هغه بغرضی مخلوق بغرضی آدم علیه السلام ته ورشي چې ته زمونږ پلاری تا دا اللہ پیغمبری در کڑی وا تا تا ملیکو سجدہ کڑی وا تا دا پا جنت کی زی در کڑی وا ستا تو بے قبول کڑی وا نو بسی کا کنا راشا اللہ تووائی چیز مونگا مافیو کیا مونگ دیر گنانگار اب او تخفل عذر پیش کیم چتاو ستا معلومه ده کنه قرآن و موریدلیو چما تا اللہ ویلیو چی دیونی تا من از دی که گاو دو تا نزدی شما نزد دی لایق نیما چی اللہ سرستاو دی پار شفاعتو کم زیلال شی ابراهیم تا نرا باشی اغتا با کینی چاپی را باشی چتا دا اللہ خلیلیه تا ته خلیل ویلی تا ته خپل دوست ویلی دی خپل کارنامه به ته زمونږ د پاره الله هغه به ته خپل عذر پیش کی هولي هغه حق نه دی کنه ښه عذر نه پیش کی پیغمبران ابو عزت لایق نه معلال شه موسیٰ علیہ السلام تا مشهور پیغمبر دے دا بنی اسرائیلو اغلا برا شیو چاپی ربتنا اغتا بس سوال کی چد مونگ پارا اللہ سرا سفارشو کا تا سر ملاقات کرے پا کوئی تور کی اوتا لے تورات در کرے اوتا اوستا دشمن یہ حلاک کرے او فرعون اب ہوئی ما یو سړی له سوق ورکړیو هغه مړ شو نزه دې لایق نه ما ځان وخلاص عیسی علی السلام له براشي او توي زې عیسی علی السلام له لور شهزاده بنی اسرائیل او اخیری پیغمبر دی هغه له براشي هغه به تخپل عذر پیش کیم چې زه دې لایق نه ما لال شه محمد صلی الله علیه وسلم ته نرا بشی او تبکین او منت او زاری بشورو نبی علیہ السلام ایدو پا سجدہ پریوزم او باقی سجدہ کی وزد اللہ اغا تسبیحات او حمد سناو ایم چو اس مالا نرازی اغا وقت کی واللہ ماتا او خی کر دیر وقت بپروتو نکل چی اللہ خوخشی نبوی چی یا محمد ویرفع راسا کام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اچت کا او سل تعتوا سوال کوا قبلیگی با وشفا تو شفا او شفاعت کوا شفاعت با قبلیگی نبی علیہ السلام بشورو کنو او حدیث کی راضی دو بخاری نبی علیہ السلام یو ځل صحابه کرام ته وی چې الله ما ته په دوه خبرو کې اختیار راکړ نو ما یو خواه کړو بل نه تاسو څنګه خواه هم یو کړو عجیب سره کني دا غوسه کارو چې تاسو کوي عظیم شان پیغمبر خدای مونږ ته اخلاق خې کنا چې ځان نه دنیا یو ډیکټیټر مو جوړاوي چې په اسانه سره څوک خبرې نشي کولی نا پیغمبر صحابو ته وی چې ما داسې وکړو خمه وکړو کنه بلاره بولې ذات ما ته وی چې کستا خو هینستانیم امت یان به جنت تبوزم ننیمو نیم دی بوار زاده خو خدا او کنه تعالی شفاعت اجازت درکما وی نبی علیہ السلام ای چیز شفاعت غالما تکا چی نیم بوزی نو آغا نیم خوپاتی شو کناغی که خوبی اصن نکیگی نو شفاعت خده چی که زیشی دی که دیر کارو شی دیر نو زکا بیویلیو چیز دی مثال پتار سرما جنتیان 120 صفو ندی شپک شلی صفو ندی نو اتیا پا کتاسو یه او دا سلویخ دا نور و قومونو ندی نو گو رسوم را کارو شو شفاعت کدا پیدا و کنا یو پا دو شو دو برا خی دا امت شو سرا دینا چی دی خودی روز تو را گلی دی اڈی روانکار امت تی گو ری دنم دا خیر کار ندی شو گو ری ہوتا فاللہ رب العزت پی دمرا رحم کرے دیں چی دیئے دنور پا دوام رکلو اتیا صفو نوید دی امت شو سلویخ دنور شو کنا خدا آل حاصلی گی منگوی چی دے اسلام صحیح معنی از دک ہے چی اللہ رب العزت وی چی خلقو پل زان او پل اهل اولاد دور نبچ که اگه ور چه داری خشاک لرگی ندی بندیان دی گٹی اب آگه چه که ملائک مقرر دی توبه ناگه چه خدا اگه لکم سخت ذلو نور کردی دی اگه که بلکل رحم نشتا او غیل کما سخت جبور کړی شوې چې خوګه خبره پکې نشتا په جهنم مقرر دي کنه الله یو ځان سمکه و ځان بچکه دې دنیا کې الله تاسو له مقدر کړی دا پر ځانوم بچ کول شیخ پر اولادوم بچ کول شیخ د جهنم ظهور نه او غدا دا چې هغه مسله ده کې چې نبی علیہ السلام ز خپل پیغمبره دیار نسکال پاغی تیر کړی دی صرف پاغی چی لا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نبل حاجت روانشتا بغیر دا اللہ نبل سوک مشکل کشاو کارساز نشتا غیبدان نشتا لازی بطن صرف دا اللہ بغیر دا اللہ نا سوک دا فیصلی مالک نشتا خلق آسدان تباکو عیسائیان وی دمونگا سغم دے دا قیامت پیسا لبو عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام با کی کونسل لے اگر تینا دنیا جوڑا کر دے خوا وی دمونگا سغم دے خوا شیگان وی زمان پیسلی با حضرت علی کئیم زمانگا وی سغم ده خواه زمان مشران شتے کنا زمانگا ممبران شتے کنا ایم پی ای و ایم این ای شتے کنا در آگی داخرت تپارم جور کردی خواه در زن در دوکار کول دی اللہ رب العزت وی اولائی کاللزین داغ خلق دیم دا دا چې ځان سره دوکه کوي او جان بوچ کر ځان له نور نیولی دي اولائک الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه دا غهان ځان دې چې خپل ځان او خپل اولادې د قیامت په تاوان کې او په خسران کې او په هلاکت کې وغورځا دا کورنۍ دی ښا اسمره په هر کې په دې باندې او تا ته ووم وی چې تنه تلې مونږ خو بس ډک الا ورته لاړ دا تاګن بخښله پني کې زړه رسو تاسو نه تلوي څوک یو پلا څوک بل پلا خپل ټول خاندان پکې واچي او زی سلام لذی ولی عقیده زاده چه دذی کار ده پا دنیا کی هم دذی چلی گی و التب هم دذی چلی گی او اللہ رب العزت سیٹ تکڑه ده دذی نظان ساته دا تبایی دهی دذی نظان ساته دا دنیا و دا آخرت ذلت ته و رسوائی ده دا طول دوکی ده و دا شیطان وسوسی ده یوسوسو فی صدور الناس من الجنة والناس خلق په دې غضب اخته کړي د اسلام بنیادی اصول داري چلای په خپل عمر اعظم زما کتاب اورا چې کوم ځای کې زما د کتاب درس کیږي خیر دې کو ته منزل کې استاد عمر اوچت مقام له خطنه پويږي نو پره چې اورینا کس چلې وګونو کې دی بوجی دي چې څومره تا ته دا حدیث بیان شو چې الله رب العزت پیغمبر ته وایي آیاتم دې چې هغه خلق راشي چې زمونږ آیاتونو سره محبت ساتي زمونږ قران سره محبت ساتي فقل سلام علیکم تو توایا چې په خیر رااله اهلا وسهلا ومرحبا پل دې تراله ډیر پاسان رااله اگر کاری کړی دلی نو څنګه دلته چې څوک راځي نو څوک وته سم علارم نه خی کړ کوم سان کې تاسو وکې چې حقانی جماعت کم ځای دی نو هغه کوثر راړی ته ولا مخ کی دا بلوي دا ځکه مونږ ته بیا وای کنا چیرې مونږ هډی رکړی دو چا وی چې پلان دې ته ځای چا وی نوی پا دی که با هم دی سمو دعاوانو نالاوی چه سمرا قدمون آخلیں نو ملائک دا تاوازاری غوڑیم دکه دا سه خلق کم دی چری قرآن پس روان نورو کارون پس روان خدا دیر کم دی او دیر معزد دی دا اللہ پنیز باند دیر قدر من دی نزکا ملائک کو تویدی تا پلارو کی وزاری غوڑویم بس الله تعلم دې چې دا حقیقت ته نو مونږ انکار نشو کولای ولي چې الله ویلي کنه او کنه مطلب چې نه د دې احترام دې مطلب چې نه د دې احترام دې تک سوګې چا ډیر قدر کی دنیا کې او ډیر تسلی ول ورکي نو ته وی چې زما تا سره دومره مینه او محبت ته چې دا خپل سترګې ته پزما کا کې دما دغه نشي کول دا ولې الله کول شي چې ملایکو ته وایي چې وزر وړه وای زما د قران طالبان رالو زما د دین خادمان رالو حق پرستا موحدین او پنچریان رالو دا د الله وخت دی کنه ملاوی دا مرکزونه دي دلته خپل عمر راځه خپل اولاد عمر راوله د یانم دور نو بچي بل لار نشته د بچکی زو دا یو لار ده ها چلاوی قو انفسکم و اهلیکم نارا ځان ساته ځان بچکی او دا داسې یو عمل لخه چې دې کې مونږ په خپل خود کفیل یو ها مونږ یې چاته جات نشته نوم بادشاہ تاجت شتاون، نوم وزیر تاجت شتاون، نوم مشیر تاجت شتاون، نوم سپیکر تاجت شتاون، ایچ چاہتا بس دا اختیار اللہ هر یو لمستقل ورکڑے چطا خپل زان و خپل اولاد دا جہنم دور نبچ کولشی دتا لما اختیار در کڑے ستا ایچ چاہتا حاجت نشتا دا بس معشوم زان سر را روان کا او رای ولا منزلا رای ولا درس لا رای ولا بیان لا سمرا سان کار دے نو چتا دا دنیا دا پار اخپل اولاد باندی دمرا تاوان کئو زیتا رسیو خاص قیمتی زیون ولا گوری چی تعلیم پا کی حقیقی او دے زیتا رسیو کامیاب شی نا لئی پاگئی که حمالو مولا گی دا پخپلو مکڑی دی منتون دیو مکڑو خلقو تا ادی کی خوی استاجت نشتا دیکن استا بدن تا سا تکلیف رسی نا دی مال خرچ کی گی نا چاہتا خراشا زما کورتا اما تا ادری گا زما کتاب واورا زما دا وحدانیت مسلی واورا دا سبب دی دا کامیابی او دا سبب دی دا جنت دا لار دا نور لارو نظام ساتا وآخر دعوانا محمد.